już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 stycznia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Polski przypomina światu historię wyzwolenia Auschwitz. Jego list publikują poczytne dzienniki. Trzy izby Sądu Najwyższego zbierają się na posiedzeniu. Rozpatrzą wniosek Trybunału Konstytucyjnego. Powiemy też o Davos. Tam zawieszenie broni w bitwie o podatek cyfrowy. Trzy opiniotwórcze światowe gazety publikują list prezydenta Andrzeja Dudy. W amerykańskim Washington Post, niemieckim Die Welt oraz francuskim Le Figaro polski przywódca pisze o historii wyzwolenia byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Podkreśla też rolę Polski w ujawnieniu prawdy o Holokauście. List ukazał się w dniu, w którym około 40 światowych przywódców spotyka się w Jerozolimie na Światowym Forum Holokaustu. Polski prezydent nie poleciał do Jerozolimy, bo organizatorzy spotkania nie zgodzili się na jego przemówienie. Andrzej Duda tłumaczył swoją decyzję w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia. A w Davos z prezydentem rozmawiał Wojciech Cegielski. Te słowa prezydenta w wywiadzie właśnie, którego udzielił nam, to były słowa mówiące o tym, że obecność prezydentów krajów, które nie mają chlubnej karty w historii II wojny światowej, to jest obecność, która jest absurdalna, biorąc pod uwagę, że tego przemówienia odmówiono właśnie prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Prezydent mówił też o tym, że to nie tylko jest kwestia protestu jego, ale to jest kwestia też politycznej sytuacji wokół tych uroczystości w Jerozolimie. No i przypomniał o tym, że jednym z organizatorów jest Moshe Kantor, szef Europejskiego Kongresu Żydów. To jest prywatna fundacja pana Kantora, Moshe Kantora, który jest bardzo poważnym rosyjskim biznesmenem narodowości żydowskiej, ale jest także znanym współpracownikiem Władimira Putina. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest próba stworzenia pewnej, no niestety, przeciwwagi do uroczystości tych, które mają mieć miejsce właśnie na terenie niemieckiego, hitlerowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. I to właśnie te uroczystości, jak podkreślał Andrzej Duda, będą uroczystościami najważniejszymi, a tymi najważniejszymi gośćmi uroczystości poniedziałkowych będą byli więźniowie ocaleli z Holokaustu. Z Davos Wojciech Cegielski, dziękuję Wojtku. Przed poniedziałkowymi uroczystościami Andrzej Duda będzie w Oświęcimiu rozmawiał z prezydentem Izraela. Niedopuszczenie do głosu prezydenta Polski na Światowym Forum Pamięci i Holokaustu w Jerozolimie jest strategią polityczną Władimira Putina, ocenia premier. Mateusz Morawiecki mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że prezydent Rosji chce poróżnić sojuszników Stanów Zjednoczonych. To jest jedna z intencji prezydenta Putina, żeby rozszczepić, rozdzielić sojuszników Stanów Zjednoczonych, żeby pomiędzy sojuszników NATO zasiać też ziarno niezgody. Dlatego w taki sposób pan Moshe Kantor i pan prezydent Putin zorganizowali te obchody, żeby zabrać głos mogli przedstawiciele Niemiec, a jednocześnie żeby nie mógł zabrać głosu nasz polski prezydent. Przywódca Rosji też ma przemawiać w Jerozolimie. W grudniu oskarżał Polskę o współudział w wybuchu II wojny światowej i kolaborowanie z Adolfem Hitlerem. Na posiedzeniu powinny się właśnie zbierać trzy izby Sądu Najwyższego. Cywilna, karna oraz pracy i ubezpieczeń społecznych pochylą się nad pytaniami dotyczącymi sędziów powołanych przez nową KRS. Wczoraj do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Trybunału Konstytucyjnego o zawieszenie postępowania. Sędziowie rozpatrzą go w pierwszej kolejności, zapowiada rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Mamy skład 60 sędziów i trzeba się w tym gronie nad tym zastanowić. Zapewniam, że bardzo poważnie się do tego przyłożymy i będziemy rozpatrywać wszystkie aspekty tego zagadnienia prawnego pod każdym względem. Trybunał Konstytucyjny na wniosek marszałek Sejmu zajmie się sporem kompetencyjnym między prezydentem i Sądem Najwyższym oraz między Sejmem i Sądem Najwyższym. Francusko-amerykańskie zawieszenie broni w bitwie o podatek cyfrowy. Państwa wstępnie doszły do porozumienia w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Producenci szampana mogą umówić o sporej uldze. Bez umowy musieliby zapłacić nawet 100% cła. O szczegółach z Davos Marcin Pośpiech. Francuski minister finansów Bruno Le Maire i amerykański minister skarbu Steven Mnuchin uzgodnili, że Paryż zrezygnuje w tym roku z pobierania podatku od dochodów uzyskanych we Francji przez firmy internetowe. W zamian Amerykanie na razie mają nie wprowadzać ceł odwetowych. Porozumienie z Davos nie kończy jednak sprawy, mówi minister finansów Francji. Chcę, by w tej kwestii nie było wątpliwości. Jeśli nie będzie międzynarodowego porozumienia dotyczącego podatku cyfrowego, wrócimy do naszych narodowych rozwiązań. Latem Paryż zdecydował się nałożyć 3% podatek

can we talk with the face? Instead of using all these strange devices, it seems like you and I need to have a crazy conversation. Wouldn't be that hard. Get along so well. Sentence by sentence. It's a trial run. Let me show you how. Figure I can give you true affection. True Affection, Fady John Misty rozpoczyna drugą godzinę naszego spotkania w czwartkowym paśmie do południa. Teraz czas na płytę tygodnia. W tym tygodniu jest to album szczególny, naprawdę wyjątkowy. Jest to płyta, na którą wiem, że Państwo bardzo długo czekali i ogromnie się cieszę, że wreszcie jest i jeszcze do tego w tym tygodniu możemy się z nią z Państwem tak szczodrze dzielić. Ta płyta to album Herbert 3.0, zapis koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncertu, który odbył się w grudniu 2018 roku i oczarował zgromadzoną w studiu publiczność i tych, którzy słuchali tej transmisji. Później pojawiały się pytania, kiedy będzie można usłyszeć, aż wreszcie pytania, kiedy będzie można mieć na własność piosenki z tego właśnie koncertu. I są wydane przez Polskie Radio i są także do zdobycia przez Państwa. Album Herbert 3.0, nasza płyta tygodnia 71335. 71335, pod ten numer proszę wysyłać SMS-y w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Tak ten koncert się rozpoczął. Pierwszy na scenie pojawił się Skubas.

Skubas. Ballada o tym, że nie giniemy. Fragment koncertu Herbert 3.0, a zapis tego koncertu jest naszą płytą tygodnia. Płyty w tej audycji wygrali pani Laura z Krakowa i pan Jerzy ze Śremu. Gratulujemy. A ja przy okazji spróbowałam i udało mi się odnaleźć bardzo amatorskie i bardzo krótkie, ale jednak zapiski wideo tego właśnie koncertu poczynione przeze mnie, bo miałam to szczęście na nim być. Wrzuciłam dwa fragmenty, wśród nich między innymi jest właśnie Skubas wykonując tę piosenkę na mój Instagram. Zatem jeśli mają Państwo ochotę zobaczyć, jak to wyglądało w grudniu 2018 roku, a wyglądało imponująco, tak dużego składu studia imienia Agnieszki Osieckiej ta scena dawno nie widziała, to zapraszam Państwa właśnie na mój Instagram. Oczywiście można także do mnie pisać anna.gacek@polskieradio.pl, to jest mój adres mailowy. W roli głównej dziś, jeśli chodzi o wątki, oczywiście zespół Pearl Jam, i w roli głównej w tej skrzynce radiowej radość Państwa, że singiel, nawet jeśli kontrowersyjny, w niczym nie umniejsza radości, że już wkrótce zespół Pearl Jam kolejny raz na koncercie w Polsce. Zauważyłam także, że czy nowa, czy nie najnowsza muzyka amerykańskiej grupy sprawia dziś Państwu wiele przyjemności. The currents will shift like me. Jeśli już jesteśmy przy ożywionej korespondencji, to dopiero byłby temat i to dopiero byłoby rozwinięcie myśli, ile osób, tyle opinii. Gdybym rzuciła hasło mój ulubiony moment, ten debiutanckiej płyty Pearl Jam, to piosenka... Nie wiem, czy moją jest Oceans. Bywają takie dni, kiedy jest. Jeśli mają Państwo ochotę uczestniczyć w tym spontanicznym plebiscycie, bardzo proszę. anna.gacek@polskieradio.pl. A ja zapraszam Państwa do kina. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. przeciwieństwie może do poprzednich, to wyjątkowo filmowy tydzień. Jutro na nasze ekrany wchodzi aż 9 nowych tytułów. Na razie świetnie radzą sobie Psy 3 w imię zasad. W sam tylko pierwszy weekend film przyciągnął do kin blisko 400 tysięcy widzów. Nowości tego tygodnia też zapewne wzbudzą duże zainteresowanie. Futurystyczna Proxima, pełen akcji Bad Boys for Life, dający do myślenia błąd systemu, czy wreszcie jeden z tegorocznych faworytów do Oscara, dramat wojenny 1917, aż z 10 nominacjami do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, w tym dla najlepszego filmu. Tym bardziej więc chciałbym dziś zwrócić uwagę na jeszcze jedną premierę tego tygodnia. Film skromny, kameralny i nieprzesadnie promowany, a na pewno warty zauważenia w bieżącym repertuarze. W dodatku to pełnometrażowy dokument. Po dotychczasowych podróżach festiwalowych od jutra możemy oglądać w naszych kinach przede wszystkim, jak sądzę, tych studyjnych, film Mateja Bobrika Nasza Mała Polska. Myślę, że dla przedstawicieli każdej nacji ważne, albo przynajmniej ciekawe jest to, co o nich myślą cudzoziemcy. Szczególnie jeśli są to mieszkańcy odległych krain, z obiektywnych względów, z ograniczoną możliwością dobrego poznania jakiegoś kraju i jego reprezentantów. W tym wypadku możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o sobie, czyli o Polsce i Polakach. Pomysł na film tyleż prosty, co i w pewnym sensie wyrafinowany, bo wzbogacony wyraźną nutą egzotyki. Bohaterami dokumentu są bowiem młodzi Japończycy, studenci Wydziału Polonistyki Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych. W punkcie wyjścia niemiłosiernie kaleczą nasz język, po miesiącach czy może raczej latach nauki radzą sobie z nim już naprawdę nieźle. A przecież do najłatwiejszych nie należy, tak jak zapewne dla Polaków, japoński. Co roku kilkanaście nowych osób zaczyna studia, a jednym z obowiązkowych zadań w ich trakcie jest wystawienie sztuki teatralnej w języku polskim. Obserwowanie tych zmagań wciąga nas, widzów, bez reszty. Często będziemy, nie da się ukryć, bardzo rozbawieni, ale niejednokrotnie też i mocno zdumieni wyobrażeniami na temat naszego kraju. Co jeszcze ciekawsze, film zrealizował urodzony w Pradze Słowak, Matej Bobrik. Poczucie humoru typowe dla naszych południowych sąsiadów jest tu nad wyraz widoczne, a wspierała go w trakcie realizacji żona Mariko, Japonka. Oboje są zresztą wykształceni w łódzkiej szkole filmowej. Krótko mówiąc, jest więc to bardzo interesujące spojrzenie na nas z zewnątrz i to z tej podwójnej perspektywy zarówno bohaterów, jak i twórców wspomnianego dokumentu. Całość daje do myślenia, a przy okazji też skłania do bardziej uniwersalnych refleksji dotyczących dorastania czy samodzielnego wchodzenia w dorosłość. Warto zobaczyć. Nasza Mała Polska od jutra już w kinach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Love's Missing, fragment jednej z najpiękniejszych i trochę niestety przeoczonych płyt ubiegłego roku, Free. Tak zatytułowany jest ostatni album Iggy'ego Popa. Cheers. Alabama Shakes, Give Me All Your Love. Dziękuję za wszystkie listy, które Państwo piszą. Wspominają Państwo w nich także Maję Bodkowską. Dziś tak naprawdę całe wydanie tej audycji jest dla Mai. Miała to być zupełnie inna, muzycznie przynajmniej, propozycja moja dla Państwa, propozycja spędzenia czwartkowego przedpołudnia w programie trzecim. Wspominałam o tym, że podzielność uwagi jest wskazana w tych dniach przynajmniej dla fanów tenisa, ale także dla fanów mody, ponieważ trwają właśnie tygodnie pokazów od couture, a wcześniej pokazów mody męskiej. Jedna z najpiękniejszych męskich kolekcji była hołdem dla jednego z bardzo niedocenianych brytyjskich stylistów. Judy Blame był kimś, kto odpowiadał za wizerunki, kreacje wielu wspaniałych artystów, a wizerunki i kreacje to więcej niż tylko szmatki i moda. To także niezapomniane sesje zdjęciowe, teledyski, w końcu to coś, co powoduje, że jakoś ich zapamiętujemy, że po latach są bardzo wyraźnymi postaciami. Ale ponieważ Judy Blame to także cała radość i beztroska brytyjskiego świata mody lat 80. i początku lat 90., uznałam, że jednak to dziś nie jest najlepszy moment na takie właśnie radosne wspominki i anegdoty, niektóre naprawdę soczyste i barwne. Więc już teraz zapraszam Państwa na przyszłotygodniowe, czwartkowe spotkanie w Do Południa. Tam opowiemy o tym, jak rodziło się kilka niezapomnianych wizerunków, na przykład sweter wełniany z okładki pierwszej płyty Björk, czy słynny makijaż, który też stał się większą, taką bardzo dramatyczną i wyrazistą częścią wizerunku grupy Shakespeare's Sister. Dziś tylko fragment, zresztą wiem, że Maja bardzo lubiła zespół Massive Attack, a Judy Blame odpowiadał za wizerunek grupy w czasach, gdy promowali swój album Blue Lines. Massive Attack. Pozostaniemy w latach 90. W ostatnich tygodniach, w dopołudnia, coraz śmielej szukamy granicy grzesznych przyjemności na półce soul i R&B. Dziś mam wrażenie, że przesuwamy te granice jeszcze odrobinę dalej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tell me who I have. Jedna z arcydzieł muzyki lat 90. Jedyna studyjna solowa płyta Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill i X Factor. A wcześniej Grzeszna Przyjemność, dwa lata wcześniej zespół En Vogue i Don't Let Go, Love. Przed 11 jeszcze Saint Vincent. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me.